سپسرو وینو لت پت دئی لگی دلی پوٹ ڈر دئی بیا گلاب خزان والی کا شہید پر ہر پر ہر دئی بیا گلاب خزان شہید پر ہر پر ہر دئی سپ سرو وینو لت پت دئی لگی دلی پوٹ ڈر دئی بیا گلاب خزان والی کا شہید پر ہر پر ہر دئی بیا گلاب خزان والی کا شہید پر ہر پر ہر دئی پوسی مائی د مرمایو د زخمو عجیبا سنگار کڑئی زی جنت پو سفر دئی عجیبا سنگار کڑئی زی جنت پو سفر دئی سپ سرو لگی دلی پوٹ ڈر دئی بیا گلاب خزان والی کا شہید پر ہر پر ہر دئی بیا گلاب خزان والی کا شہید پر ہر پر ہر سنگر پگر دخڑ دی گن گی رشخ برتونا یہ سنگر پگر دخڑ دی شنڈی و چرنگ زیڑ دئی کاریت گئی د کوثر دئی شنڈی و چرنگ زیڑ دئی کاریت گئی د کوثر دئی سپ سرو وینو لت پت دئی لگی دلی پوٹ ڈر دئی بیا گلاب خزان شہید پر ہر پر ہر دئی بیا گلاب خزان والی کا شہید پر ہر پر ہر دئی چپ دئی غلی دئی خاموش دئی او کست غگ میں نہ آوری خاموش دئی کھپا دئی مارا ور دئی غگ میں نہ آوری خاموش دئی کھپا دئی مارا ور دئی سپ سرو لگی دلی پوٹ گلاب خزان وحالی کا شہید پر ہر پر ہر دئی یا گلاب خزان وحالی کا شہید پر ہر پر ہر دئی گل گلاب دیکھا ریحان کا ارغوان کسان بر دئی گل گلاب دیکھا ریحان کا ارغوان کسان بر دئی سب سرو وینولت پت دئی لگی ت یا گلاب خزان وحالی کا شہید پر ہر پر ہر دئی یا گلاب خزان وحالی کا شہید پر ہر پر ہر دئی چار چا پیر ورتا ولاڑ دی ٹول یاران غل پلی چار چا پیر ورتا ولاڑ دی دا ابد پلور روان تری خوگ جانان او خوگ دل بر دئی جانان او خوگ دل بر دئی سب سرو وینولت پت دئی لگی دلائی پوٹ ٹر دئی بیا گلاب خزان وحالی کا شہید پر ہر پر ہر دئی یا گلاب خزان وحالی کا شہید پر ہر پر ہر دئی عقابی جانان یہ ہم دا بلتانا سو تورو کی رنگختی یہ دمین سمندر دئی سو تورو کی رنگختی یہ دمین سمندر دئی سب سرو وینولت پت دئی لگی دلائی پوٹ ٹر دئی بیا گلاب خزان وحالی کا شہید پر ہر پر ہر دئی بیا گلاب خزان وحالی کا شہید پر ہر پر ہر یا گلاب خزان وحالی کا شہید پر ہر پر ہر